بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. سورة العاديات مكية وهي 11 آية. سورة العاديات مكي سورة أو يولس آياتنا دي. پدی صورت کے اللہ پاک دا جنگی اسنو سخاص حالات او صفات بیان کری دی او پاگے خاص صفتنو باننے او خاص حالاتو باننے اللہ پاک قسم کرے دی او قسم دیر پارکڑے چی دا انسان دیر سخ ناشکر دی ان الانسان لربه لکنود انسان دیر سخ ناشکر دی قرآن پاک کے مختلف زین کے مخلوق باندے انا قسم نہ خور دی مخلوق باندے قسم کرے دی اور خاص خاص واقعات اور احکام بیان کریں گے تو مخلوق باندھے قسم خوڑل دا مخلوق دفارا جائز ندی حرام دی مخلوق چی قسم خوری ندی با پا اللہ قسم خوری پا بل جانا نو مخلوق پا مخلوق قسم نشی خوڑی خالق کو کل اختیار دی اللہ خالق دی او کل اختیار و سر دی نا آغا چا سکی پا آغا دا چادا طرف پابندی نیشتا تو کبی نیشی کولی پابندی نا اللہ چا پسوان قسم کئی نو کول نیشی نا قسم کولو مقصد عام طور باننے دا یوی خبری یقین کی دل بیانونی قسم چ بندہ او کی پے او خبر نو پوئے چھ چلا خبر ڈیر یقین دے نو سکے پہ قسم او کو بے یقین خبر باندے سو قسم نہ کی کہ پسے دین یقین وی نو پاگے باندے خلق قسم کی نو دا قسم مقصد خبر یقینی کول او پا قرآن کے چھے پا کم کم سیز باندے قسم خوریشی نو دا غسیز بطور گواہ پیش کی گی کم شی باندے چھے قسم او خوریشی دا غشے بطور گواہ پیش کی گی نو پا دی صورت کے اللہ پاک پا جنگی اسنو باندے داوی پا خاص حالاتو باندے اور صفتوں باندے قسم کئی نو دا جنگی اسنو دا غصق خدمات شہادت کئی دا دے خبری جے انسان ناشکر دے جنگی اسنو د انسان په کومه طریقه باندې خدمت کوي. نو دغه خدمات گوادی چې انسان ناشکر دی. د اسونو په دې حال باندې لږ نظر واچوه چې دې میدان جنگ کې خپل ځان په ډېره لویه خطره کې اچوي، سختی برداشت کوي او د انسان په حکم او په اشاره باندې ځغلي، تابع دی. حقیقت حال داره چې دې انسان دا اس پیدا کړی نه دی، اس چا پیدا کړی دی؟ الله. انسان نه دی پیدا کړی، دے اصل دا گیا چا پیدا کرے دا؟ دا والا اللہ پیدا کرے دا. انسان نہ دے پیدا کرے، خدا خدے پیدا کرے شوے گیا انسان رواغش کرا او دا اسمہ کے پیوا چھولا. دا خدے پیدا کرے شوے او بو انسان رواغش کرے دے اسمہ کے تکے خودی. دا آبو دانا آبو گیا انسان رواغش کرا او دا اسمہ کے اخرہ پیدا کون کے انسان نہ دا انسان یو واسطہ قدر شلا نور دے اس پیدا کون کے اللہ اور رازق اللہ دے. نو انسان دا معمولی غندے کار اوکا، نو اوسا دا اس دے خپل مالک سمر وفادار دے، احسان سمر منی. پا معمولی اشارہ باندے دا اس پا ہر قسم سختے کے او پا تکلیفونو کے زان اچھی دا مالک پا اشارہ او دا دیر سخ نہ سخ محنت و مشقت برداشت کی اس دا دیر پا مقابلہ کے لگ انسان تو گورا جی اللہ پیدا کرے رے دیو سپکے نطفے نے پیدا کرے رے او بیا ته قوت ورکړی دی الله پاک، بیا د انسان د خوراک سکاک انتظام الله کړی دی، تمام ضروریات یې ولې پیدا کړي دي او په اسانه یې انسان ته ورسوي. بیا دا انسان د الله لري کامل او مکمل او اعلا احساناتو شکر گزار ملک. دا انسان دا اللہ دا دے نعمتنو شکر نہ ادا کر. والعادیات ضرحا، نو عادیات لفظ دا عدونا مشتق لے فمانا دا مندی وحل لے. عادیات زغلیدن کے منڈا وہن کے اسنا، او ضبحن دا اغی خاص آواز تاوی رکی گی جی دا منڈ پا وقت کے دا اس دا سینے نکم آواز رو پرشی گی. اغی خاص آواز جی دا منڈ پا وقت کے دا اس دا سینے نرا اوزی دا اغی خاص آواز تا ضبحن ویلی شی. اور موریات لفظ تدے مانا اور استن کے، دا اصل جدا دے خپے تا نال لگے دے دا اس پن نال دا تانگا چی دے شپے روانی پا دے پوخ سڑک دا سی کل کل نظر رو کن دے سڑک سر چی دا سم اولگی گی دا نال اولگی گی دا اور بسریو کی پا مزا مزا روانی خوبیا ہوں بسری کلی او چکل دے تیز روانی او پا زور دا خپے پا زمکوی او کانی سر اولگی گنو دین یو لمبا را اوزی. نو موریات لمبا استن کے، او قدحن پا سم لگولو سر جدا اس دا سم دا خپا اولگی گی. مغیرات حملہ کو ان کی، چاپا کو ان کی، لوٹ کو ان کی، صبحاً بوقت سبا کی. دا دا سبا بوقت کی عربو بجنگو نکول دا ولی کدش پی پتور تیار کی پیو دشمن حملہ کی یا اوی ادوی تو پہ پخوب کی ورشی نو عرب ادا کو بز دلی دا نو عرب دیر بہادر قوم دے شجاعت والی دی بد سحر پوی خپ سڑو ور گلو حملہ دے پہ کولا نو صبحن کے اشارہ نا کہ دوی د سحر پ وقت کے حملہ کی دا سو دیاری بز دلانا حملہ نہ کی بیا دا اسنا اثرنا دوی گرد غبار الوزی اثرنا گرد غبار الوزی او نقع نقع دا گرد غبار تاوی دا اسنا میدان کدیر پتیزے باندیز غلی او دا دی دی سمونن گرد غبار الوزی خصوصا پا وقت سبا کی گرد سحر پا دی وقت کی دشپین پرخ ورید لیوی شبنم وریدلی وی نو دا خورا دا گرد و غبار تبو وی نو پاسان دولا نکی ماس پخیل کی دولا دیر کئی دکن ور پی لگی دیلی اوچوی او دا گده که دا سی معمولی ترمکیا پی شوی وی نو دولا نکی او دا اسونا دوم را پتیزه بانیز گلی چی دا سهر پا وقت کم دا دی پا قدم اغشتو گرد و غبار اروزی نو پا وسط نبیهی جمعا دا اسونا بے خوف بے خطر دا کافر پدے دا دشمن پدے جمع کے پدے کنوالی کی ورنن روزی فوسط نبی ان الانسان لربه لکنود انسان دیر سخ ناشکر کنود چاہتا ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی کنود چاہتا ہوئی وی اغا بندہ چی ار وقت غمون و مصیبتون یادی او نعمتون ارو یادینا اللہ دسر احسانات کری لی و دا اللہ دا احسان و دا انعام نم ارو اخلینا و بس ار وقت غمون دی و مصیبتون دی پلانی غم راگے و پلانی مصیبت راگے چی دا غمون و مصیبتون یادی او دا اللہ نعمتون نیادی نو دیتا کنود وی ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ و بل بزرگ جاگہ وی جدا اللہ نعمتنا پا گناہونا کے لگئین وی دیتا اوم کنود وی اللہ ورکڑ نعمتنا لکا مالیم ورکڑ وی او دا گناہ پکار کے لگے ندام کنود دے او کم بندہ چی نعمت تا گوری نعمت تک گوری خوچ دا نعمت چاور کردے اگتا نگوری وی دام کنود دے ناشکر دے نعمت تک گوری خو نعمت ورکون کتا نگوری کنود ناشکر لیر سخ ناشکر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِشَدِيرِ بے شک دا انسان پا محبت دا مال کی دیر زیاد سخ دے عرب لفظ دا خیر بانی تعبیر دا مال نہ گئی خیر مال لکہ چی دا مال بس کول خیر او خیر ہے چی صبح خیر ہے بھی مال کی خیر ہے مال بس کول خیر او خیر حال دار چی کل کلا عمدہ مال دے چی زرگون مصیبتوں نے انسان در آوے زرگل مصیبت دا چہ دا مال حق سوک نہ ادا کرے اللہ پکے زکات وغیرہ لازم کری اور دیے حق نہ ادا کی نو دا مصیبت نہ دی انسان پہ مصیبت کی مبتلا کی دنیا کے ہو آخرت کے ہو بیا ہو دا عرب پا محاورہ کی خیر لفظ نہ مراد مال اغشتی ان ترکا خیرا الوصیه د وصیت تبارک الله وی کلی مړی ان ترک خیرا کچری دی مړی مال پرې خور خیر په معنا د مال ان ترک خیرا که خیر پرې خور یعنی مال پرې خود نو وصیت کی اوکی نو دی آیاتونو کی دی اسنو باندې قسم اخوڑی شو او دی انسان متعلق دو خبر اللہ کلی یو دا دی دی سخنا شکر دی مصیبتون و تکلیفون یادی نعمتون و احسانات نیادی یو خبر دا اللہ ذکر کلا دویم خبر دا ذکر کیلی کہ دی پا محبت دا مال کی دیر سخ دی دا دوال خبری شرعن او عقلن قابل مزمت دی مضمون سی دیونه دی ناشکریم بد دا او دا مال دا دیر محبت هم بد دی نو انسان لاللہ تنبیح ورکل پا دی باندی چی انسان ناشکر مجوڑی گا او دا مال سر بی حد و بی اندازی محبت مکوا و دا ناشکری پا دی خو ارسو کوئی گی چی بد دا ناشکری بد دا خدا دا مال سر محبت بد دی پا دی ارسو نکوئی گی حال داری کہ مال خود انسان دا ضرورت تا پارا دی بے دا دین ضرورتون نپورا کی گی مال ضروریات زندگی بلکہ دا مال دا پارا با محنت مشقت کے گٹی بے رزق حلال طلب کول دا یو فریضہ دا بقدر ضرورت ارچا فرض دی چیزان لے روزی پیدا کی نا بیا دا مال محبت بد ولی لے نا دا مال محبت بد نلے خو دا مال محبت دا اندازے نا زیاد چیشی نو بیا بد دے دا مال محبت چی دا اندازے نا زیاد شو نو بیا بد دے او که پا اندازے نا مال بد نلے خد خد دا دنیا چتو خد دا عقبا جدا سے مال سر محبت ہو کی جدا اللہ دا حکمون نہ پہ غافل شی نو دغم محبت نہ روا دے آغا محبت جو حلال و حرام پا کی نبوری و راٹولے نو دغم نہ روا دے نو مال بقدر ضرورت را جمع کولا و محبت کول نہ روا ندی بلکہ فرض دی محبت دا شوکا چې زړه کې دننه تعلق نی زړه نه بار تعلق دی مال سره محبت وکا و زړه کې دننه نه د زړه نه بهر ګوره انسان دارو خوري تراخه دی دا مزاج مطابق ندی استعمالی خو محبت و سر نکی دارو سر دا چامی ندی دیلے ہمیشہ دارو گان خوری خو ضرورت دیلے نو ضرورت لبا دارو خوری محبت و سر نکی آپریشن خلق کئی دا چاک و خدا کہ ڈاکٹر تپروتی و چڑے پکے ہوئی خو ضرورت دیلے نو ضرورت پار آپریشن تغارک دی زړه کې ورسره محبت نشته خو آپریشن کوي نو دا آپریشن که کوي که دا دارو خوري نو دا د مجبورۍ د وجې نه نو دقه شانتې د الله په نیز چې کوم مؤمن دی هغه له پکار دي چې دې مال سره محبت د مجبورۍ د وجې نه وکړي چې دا د ګېډه کې خوراک نی نو دی به مانځه ته څه ودرېږي جدہ سر پیسی نہیں دے بدا بیت اللہ تواب سو کی پچار سدہ کی گردی نتاوی گی رہتا ہے گی لیکن چا مکیت اتلی نیشی ندے بسو کی ندوم را مال پکا دے چھے پہ بیت اللہ تلا چھے بیت اللہ توابون ہوگی نو محبت اوکا دوم را چھے عبادت تا پہ جوڑ شی نو پدا سے موقعو کے مال غسل او کدا سوال چی اللہ مال را کے جدہ پہ صحیح عبادت اکما ستارا بندیان سارا تعاون امداد اکما نیک کارونا پہ اکم مال را کرالا انا قارون پشانتے مال مغوارا چی بس جمع کو پسارے کیلو اخیرت تیو سا ردہ مال سارا محبت بخپلا اندازہ کی و بخپلا درجہ کی بد نرے. مولانا روم فرمائی یہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. یعنی کشتی ہے نا لاندے اوب چیدی ندا دے دے کشتی پشتی دا، یعنی کشتی ہے نا لاندے گیر چاپی رو بوی دا پشتی دا تعاون امداد تی کشتی پکی روانا دا ہوکہ امدق او بدی او کشتی اکی ننواتی آب در کشتی ہلاکی کشتی است، او بپا کشتی اکی دنن دنو بیدو ذریعہ گردی گی. دا مال محبت دا دیدلنا کیر چاپی رچوی نو دا پشتی دا دا خودقا مال محبت کزر کے دنن شنو حلاکت تے کشتی نلان دیو با پشتی او کشتی اکی دننا دا حلاکت سبب نو دا مال سر محبت دا دلنا بہر بہر کو دے درکے دننا دا اللہ محبتو کا درکے یو شئی دے گی تو پکے نہ دے گی، یا با دا اللہ محبت دے گی او یا با دا دنیا محبت دے گی دوارا پکے نہ دے گی. بس دا دلان لا تا معلومی تیر چا پتر کسی دی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. دے دل کی چسل دا بطول اللہ کرا کی لکا قیامت کی تیرے دیزمہ کی ندا ملی رو باسی نو قیامت کی دیزمہ ندا دا خبری ملی رو باسی اللہ سے بے اخکارا میدان کے تکیری جی داستا غنیت تے داستا عقیدہ دا داستا خیال تے انا شکری مکاوا نمال محبت کی مغلوب کے گما والعاديات ضبحا قسم ذي فأسن ازغليدن كباني اغا اسن ازغليدن كيري كم زي ازغليدن كيري ميدان جهاد كي والعاديات ضبحا قسم ذي فأسن ازغليدن كباني فالموريات قدحا بس قسم ملی و اگر اسنو بانی چی اور استن کری پسن و حلو سرا سن دے انو کے تیوی دا اصلا قدم پا قدم اغشتل سرا والعادیات دوحن قسم ملی پس غنیدن کو اسنو بانی دوحن چی پرشیدن کری پرشاری کئی دسینین آواد رو بس دوحن یہ پرشیگی فل موریات قدحن پس قسم ملی پاکے اسنو باندے کہ اور استن کری پا قدم اغشتو سرا دا اور لمبے استن کری پا وحل دا نکو نسرا دا نکا اونگی گی فل مغیرات صبحن پس دی لوٹ کون کری چاپاو حملہ کون کری صبحن پا وقت سبا کی وقت سبا کی حملہ کو ان کی لشپے نا لشپے بزدیری دادا بہادر خلے فَأَثَرَنَ بِهِ نَقَان پس پورتا کو ان کی لجوی گرد و غبار لرا فَأَثَرَنَ بِهِ نَقَان پس پورتا کو ان کی لجوی پدغ وقت سبا کی بِهِ پا وقت سبا کی نَقَان گرد و غبار فوسطنا به جمعا بس پا دغ وقت که ننوزی دوی پا جمع دا دشمن که پا دل دا دشمن که ورن نوزی ان الانسان لربه لکنود بشک انسان لربه دخل رب لک نور دیر ناشکر لی ان الانسان بشک انسان لربه لک نور دخل رب دپار دیر سخ ناشکر لی. مجاہدین پا اسن سوار اسن بانے سواری یا اللہ پلار کی جہاد کی رقبل سر قربانے توروانی خدا وفادار شکر گزار بندیان او کم بندہ جدا اللہ ورکلیش و قوتنا دا اللہ پلار کی نہ خرچ کی دے نہ شکر دے نہ لائے کرے نہ دے دے دا اسن پر حال کی لگ سوچ فکر کی دا اسنا بخفل زبان حال باندے شہادت ورکی جکم خلق دا مالک حقیقی روزی خوری بیشمیر نعمتون شپاو رضی استعمالی دا غی باوجود فرمان برداری نکی دا زناورون زلیل او حقیق دے اسطاو بوا دے دا خفل مالک سمر وفادار ندے دے اسنا ملان دردہ کی بلکہ سپیتا ہو گورا کہ مالک وطن اوڑے روڑے ورکی نبیاتی نتاویگی را تاویگی او خپل ځان وجنی تو مالک بچ گئی اچھا دا مالک حقیقی حکم نمانی اونا فرمان دے کافر دے دا کافر دا سپون ہم بددار دے ان الانسان لربه لکنود بے شک دا انسان دا خپل رب دا پار دیر سخنا شکر دے نو ہر انسان نا کافر انسان نا شکر دے لکنور دیر سخنا شکر دے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بے شک دے پا دے خپل شمتوب باندے و پنا شکرے باندے خبردار دے لشہیدن گواہ دے پا دے خپل حال باندے خامخاتی گواہ دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بے شک دا انسان پا محبت دا مال کی لشدید ان دیر سخ دے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ آیا دی کوئی گنا اَفَلَا يَعْلَمُ آیا دی کوئی گنا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کہ کل برا پور تکریشی ما اغفل قبوری چی پدی قبرنو کی دی پدی قبرنو کی انسانان دی دا برا پور تکریشی وحصل ما فی صدوری حاصل بکریشی ما اغا فی صدوری چی پسنو کی دی عقیدی دی که خیالات دی ان ربهم بهم یوم اذل خبیر بے شک رب تدوی پدوی باندی یوم اذل پدغ رز باندی لخبیر خبردار دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.